ดรสหวานเหลือเพียงชาแล้วใครจะกินเพราะมันกล่อยลิ้นถึงกินมันก็ไม่หวานเขาชิมจนหมดแม้หมดยังเหมือนเดินผ่านไม่มีข้าพอรับทานเมื่อความหวานจางจืดไปสิ้นสดหมดสาวเหลือเพียงขาวแล้วใครจะแลเพชรดีมีแผลแม้ราคาก็หมดหาไม่มีประโยชน์ที่เขาจะเอาเงินจากถูกมองเป็นดังเม็ดทรายใครคนสนใจดูแลเจ้าช้ำใจมากมายนักหนาเมื่อแฟนจากลาสองตาเขาไม่แยแสเขาอิ่มความสาวแล้วเขาทิ้งไปไม่แลเหลือเอาไว้เพียงแต่น้ำตาแห่งผิดหวังพี่จะอาสาเช็ดน้ำตารักษาดวงใจให้เธอนั้นหายเศร้าซึมลืมเรื่องความหลังเริ่มชีวิตใหม่ลืมเรื่องเลวร้ายทุกอย่างพี่จะเชิดชูน้องนางให้เป็นเพชรกลางดวงจากลาสองตาเขาไม่แยแสเขาอิ่มความสาแล้วเขาทิ้งไปไม่แลเหลือเอาไว้เพียงแต่น้ำตาแห่งความผิดหวังพี่จะอาสาเช็ดน้ำตารักษาดวงใจให้เธอนั้นหาเศร้าซึมลืมเรื่องความหลังเริ่มชีวิตใหม่ลืมเรื่องเลวร้ายทุกอย่างพี่จะเชิดชูน้องนางให้เป็นเพชรกลางดวง